11 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Verschillende Kamerleden reageren met verbazing op uitspraken van minister van Justitie Yeşil Gül. Ze vinden dat ze zich niet duidelijk genoeg heeft uitgesproken over handhaving van de coronaregels door de overheid. Coalitiepartij D66 zegt dat ze een onverstandig signaal afgeeft. Burgemeesters en ordehandhavers zouden zich gesteund moeten voelen door de minister, vindt D66. Ook de Partij van de Arbeid spreekt van een slecht signaal en ook haar eigen partij, de VVD, is kritisch. Pieter Elbers vertrekt volgend jaar als topman van KLM. Mei volgend jaar loopt zijn tweede termijn af. De Raad van Commissarissen van KLM zegt dat in goed overleg is besloten dat er geen derde termijn komt. Waarom Elbers niet aanblijft is niet bekendgemaakt. Volgens de ondernemingsraad komt het bericht hard aan. De OR zegt dat Elbers zeer gewaardeerd en zeer geliefd is. Bij moederbedrijf Air France KLM was hij minder geliefd. Elbers zou regelmatig hebben dwarsgelegen bij plannen die de autonomie van KLM zouden inperken. Het regionale UWV-kantoor in Zwolle heeft in strijd met de wet besloten om arbeidsongeschiktheidsuitkeringen toe te kennen zonder medische beoordeling, schrijft Trouw. Volgens Trouw is die beslissing genomen omdat er een groot tekort aan keuringsartsen is. Het doel was om de grote achterstanden bij medische beoordelingen weg te werken. Die zijn groot. Er liggen op dit moment zo'n 60.000 dossiers op de stapel bij het UWV. Het Amerikaans Hoge Rechtshof zet een streep door de wet waarmee bedrijven met meer dan 100 werknemers een vaccinatie- en testplicht zou kunnen worden opgelegd. De wet, die bij goedkeuring voor meer dan 84 miljoen Amerikanen zou gelden, was bedoeld om de vaccinatiegraad onder de bevolking op te krikken. Het Hof vindt dat Biden zijn bevoegdheden te buiten gaat omdat er geen juridische basis is voor een verplichting. Het Hof is wel akkoord gegaan met een vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers die voor de Amerikaanse overheid werken. Alleen al vorige maand hebben lage inkomenslanden zeker 100 miljoen coronavaccins van het COVAX-programma geweigerd. De vaccins konden niet koel worden bewaard of worden toegediend voordat de uiterste houdbaarheidsdatum verliep, zegt UNICEF. Via het COVAX-programma zijn ondertussen al bijna 1 miljard vaccins gedoneerd aan 144 landen. In het zuiden van Duitsland heeft de politie de woningen van zo'n 100 mensen doorzocht. Ze worden ervan verdacht dat ze een vals vaccinatiebewijs hebben gebruikt dat ze hadden aangeschaft bij een arts. De Duitse politie heeft bij verdachten bloed afgenomen. Dat is om te controleren of ze met een placebo zijn ingespoten en niet met een coronavaccin. De verdachten kunnen in Duitsland tot 2 jaar gevangenisstraf krijgen. En dan het weer. De komende uren ontstaat op veel plaatsen opnieuw dichte mist. De temperaturen lopen uiteen van 2 tot 4 graden. Morgen overdag is het opnieuw grijs op veel plaatsen, maar soms laat de zon zich ook even zien. Het wordt morgen tussen de 2 en 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker. We gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen. Veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze change readiness voor succesvolle business transformations kunnen developen door te zorgen voor de juiste tone at the top en different leadership behavior. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp. Maar dan slimmer. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 3 graden, binnen zit Lucella Carasso. Een man van 41 uit Rotterdam kreeg deze week zijn boosterprik en hij raakte helemaal van slag. Niet door de booster, maar door de vrouw van de GGD die hem prikte. Hij is nu via de sociale media op zoek naar haar, maar heeft haar helaas nog niet gevonden. Meer van dit soort coronaverhalen graag. Goedenavond, welkom bij het Oog. Hubert Bruls hoort u straks over de boodschap die de burgemeesters vanavond aan het nieuwe kabinet hebben gegeven over versoepelen. Wat weten we nu over Omicron en waar zit nog de onzekerheid over deze variant? Dat vraag ik aan moleculair viroloog Marjolein Kikkert. We hebben de zaak van de Gouden Koets. In Groot-Brittannië houdt het Koningshuis zich bezig met Andrew. Beide zaken komen dit oog ook aan de orde. Eerst krijgt u het nieuwsoverzicht van vandaag. Donderdag 13 januari. Ja, vooruitlopend op de coronapersconferentie van morgen lekte uiteraard al wat versoepelingen van de maatregelen uit. Winkels kunnen op afspraak weer open en ook het hoger onderwijs opent de deuren weer. De horeca alleen blijft dicht. Nou, dat is typisch. Je verwacht het al. Weet je, dat als ze de pijn wat willen verzachten door dat een beetje uit te lekken, dat je er wat rekening mee kan houden. Maar eigenlijk maakt het niks uit. De pijn is genadeloos. En zo gepijnigd als de horecaondernemers reageren, zo blij zijn studenten, van wie een groot deel eenzaamheidsklachten zich te hebben. Dat betekent dat er een einde komt aan weer een periode van veel thuiszitten, weinig contact met vrienden, met studiegenoten, met docenten. Dus volgens mij zijn alle studenten hier heel blij mee. Winkeliers reageren verdeeld op het nieuws. Aan de ene kant is het fijn om weer open te kunnen. Aan de andere kant zeggen ze gaat een deel van de shopervaring verloren als je eerst een afspraak moet maken. Mensen moeten kunnen kijken, kunnen voelen en kunnen passen. Maar dat gaat niet. Veel winkeliers waren trouwens van plan om zaterdag sowieso open te gaan uit protest. Vaak met steun ook van gemeentebesturen. Die bestuurders hebben dan ook een advies voor het kabinet. Nou, we willen eigenlijk af van het jojo-beleid. Van persconferentie naar persconferentie. Dat geeft geen rust. En die rust heb je nodig om te leren leven met corona en om je ook aan te passen aan corona. Een baanbrekende uitspraak in Duitsland, waar een hooggeplaatste Syrische kolonel een levenslange gevangenisstraf krijgt voor zijn rol in een martelgevangenis bij Damascus. Voor Syriërs in Duitsland staat vast, dit soort misdaden blijft niet onbestraft. Everybody now sure, not as something maybe happened, no, it's happened, it's really. It's now open the road for justice in Syria. Nabestaanden van de slachtoffers van deze veroordeelde kolonel benadrukken dat ze hun naasten hiermee niet terugkrijgen, dat hun strijd voor gerechtigheid doorgaat. Natuurlijk, dat brengt onze geliebten niet. Ja. Dat brengt de verhafteten ook niet. We moeten ook daarover immer reden en die hele wereld herinneren dat er immer nog veel verhafteten in Syrië gevangenissen. RTL Nieuws meldt dat het UWV in Zwolle mensen zonder medische keuring een uitkering heeft toegekend. De reden, er zijn veel te weinig keuringsartsen. Het UWV heeft hier gereageerd als een kat in het nauw. Ja, en dan is er vervolgens een rare sprong gemaakt. Want daarmee is dus de wet geschonden. Het kan namelijk niet zo zijn dat de ene regio andere voorwaarden stelt voor een uitkering dan de andere regio, zeggen deskundigen. De ene komt in aanmerking voor een uitkering onterecht en bij de andere wordt de uitkering afgewezen. Dat is in strijd met de wet en dat is gewoon ongelijkheid. En de Gouden Koets, die in 2015 voor het laatst werd gebruikt door de koning, keert voorlopig niet terug. Dat heeft te maken met een zijpaneel van de koets, met daarop een afbeelding die volgens critici het koloniale verleden verheerlijkt. Zolang er mensen in Nederland leven die dagelijks de pijn van discriminatie voelen, werpt het verleden nog zijn schaduw over onze tijd en is het nog niet voorbij. En de meningen over dit zijpaneel, hulde der koloniën, zijn sterk verdeeld. Schilder het over. Laat het verleden zijn en kijk in de toekomst. Ik ben voorstander dat de Gouden Koets blijft rijden, want het is traditie. En tradities horen in stand te blijven gehouden. Ja, toch wordt de koets voorlopig dus niet meer gebruikt, kondigde koning Willem-Alexander aan. De Gouden Koets zal pas weer kunnen rijden als Nederland daar klaar voor is. En dat is nu niet het geval. En na de aankondiging van de koning bleek dat niet alleen over het zijpaneel te discussiëren valt. Ik vind dat de Gouden Koets niet meer kan in deze tijd. Er is veel te veel armoede. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En dan de krant van morgen, die is alvast gelezen door Michel Koenen. Met in die kranten veel aandacht voor prins Andrew, vanaf nu gewoon Andrew. Onder meer de Volkskrant gaat in op de diepere bedoeling. Alles om de crown te redden, stelt de krant. En later meer hierover van oud-correspondent Hieke Jippes. Bedrijven nemen noodmaatregelen tegen overvol stroomnet. Dat kopt het Financiële Dagblad. Omdat ze niet snel kunnen worden aangesloten bij netbeheerder Liander en uitbreiding van het net nog jaren duurt, schaffen bedrijven dieselgeneratoren en batterijen aan om stroom te krijgen. Een groen installatiebedrijf uit Leeuwarden dat van het gas afging, zegt in de krant dat ze een brandbrief kregen van Liander dat er te veel stroom werd verbruikt. En de extra laadpalen voor elektrische auto's waren de genadeklap. En nu staat er een pelletkachel op biomassa. Trouw blikt vooruit op de eerste coronapersconferentie van het nieuwe kabinet morgen. Er wordt versoepeld, maar hoe kan dat zo veilig mogelijk? De coronapas bij de deur van een sportschool of winkel laten zien, dat lijkt niet langer het antwoord vanwege die besmettelijke Omicron-variant. Dat zeggen experts in de krant. Italië herdenkt morgen de ramp met de Costa Concordia, precies 10 jaar geleden. Door een roekeloze actie van de kapitein botste het cruiseschip op de rotsen en kapseisde. 32 mensen kwamen om het leven. Het AD sprak met de Nederlandse Monique Maurik, die het drama overleefde. Ja, ze heeft er lang last van gehad, vertelde ze aan de krant. Zo had ze jarenlang een posttraumatische stressstoornis. Ze kon bijvoorbeeld niet meer tegen mensenmassa's. EMDR-therapie heeft haar er bovenop geholpen. En NRC heeft een interview met René Roelofs, de regisseur van de docu Nederland Fraudeland. Na het uitzenden van die documentaire was er veel kritiek. Ja, terecht, zegt de regisseur in de krant. Uit angst voor het OM werd mijn documentaire verminkt, zegt hij onder meer. Het Openbaar Ministerie wilde scènes aanpassen, maar de regisseur weigerde. Omroep KRO, NCRV en de producent gingen er wel in mee, stelt Roelofs. Zowel de omroep als de producent willen niet reageren bij NRC. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday that it'll all turn up. You'll make me work. So much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't need to fight it. We'll get it right. We'll be possibility. And someday I know it'll all turn out, and I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get. More than just haven't met you yet. Oh, I promise you care to give so much more than I get. Just haven't met you yet. So birthday, yeah. I just haven't met you yet. Haven't met you yet, Michael Bublé. Ja, morgen komen er dus versoepelingen, zoveel is duidelijk. En daarom sprak ik voor de uitzending met Hubert Bruls. Hij is voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen. Want hij overlegde vanavond met het Veiligheidsberaad samen met de nieuwe ministers, die van Justitie, Dylan Jezilgus, en van Volksgezondheid, Ernst Kuipers. Goedenavond, meneer Bruls. Goedenavond. Voor het eerst sprak u met andere ministers dan tot nu toe natuurlijk. Niet meer Hugo de Jonge, niet meer Ferdinand Grapperhaus. Hoe was dat nu? Ja, het was natuurlijk even snel schakelen. Ik heb gisteren ook kennis gemaakt met Dylan Jezilgus om het ook even samen voor te bereiden. Ik moet zeggen, zij zat er ook heel snel en heel nuchter in. En Ernst Kuipers is natuurlijk al door zijn vorige functie heel erg op de hoogte van de coronacrisis. Dus het was na anderhalf uur flink discussiëren met elkaar, zaten we er al helemaal in. Want waar ging die discussie over? Ja, eigenlijk als je het moet samenvatten is het eigenlijk, hebben we als burgemeesters, voorzitter van die veiligheidsregio's, ons enorme zorgen uitgebracht over hoe het nu gaat in de samenleving. Het slinkend draagvlak voor heel veel maatregelen. De ergernis over het verschil met Duitsland en België, waarvan alles open is. En bij ons in Nederland niet ook wel zorgen over van, dat Omicron-virus, we zien wel veel besmettingen, maar gelukkig nog niet in het zorgstelsel. Dus waarom moet je nog een lockdown doen? Dus wij hebben een groot pleidooi gehouden. Er moeten echt versoepelingen komen. En ik denk ook wel dat het kabinet dat ook begrijpt. En zeker ook naar het gesprek met ons vanavond. Ja, want u doet dit werk in deze positie natuurlijk al enige tijd. U bent in deze functie ervarener dan zij in zo'n overleg. Ook al zegt u, ze zitten er snel in. Maar merkt u dan dat uw invloed nu wel even ietsje groter is? Dus dat de burgemeesters de bovenliggende partij zijn, om het maar zo te zeggen? Nee, dat heb ik niet. Kijk, je hebt natuurlijk als je wat langer met iets bezig bent, het voordeel dat je wat meer van het verleden weet en die zin wat meer kennis hebt. Maar waar het nu om gaat, die maatregelen, beide bewindspersonen komen natuurlijk niet helemaal van Mars en hebben niks meegemaakt. Nee, ik had niet de indruk dat daar nu iets fundamenteels in veranderd is. En dat pikt men ook snel op, hoor. Ik bedoel, ik weet van 4 jaar geleden met nieuwe ministers, dat gaat ook betrekkelijk snel. Ze worden ook uitstekend ondersteund, moet ik bedenken. Ja, en wat in ieder geval vertrouwd is, is dat die maatregelen, die versoepelingen in dit geval, worden gelekt. Hè? 1 dag voor de persconferentie. Van wat er nu bekend is, bevalt u dat? Vindt u dat ze daarmee de goede dingen doen? Ja, ik moet niet zeggen dat lekken. Ik maakte de grap tegen Dylan Jezilgus. Daar had ik gehoopt dat jullie wel verandering zouden brengen. Maar dat is helaas gebleken. Want dat is, vind ik, niet stoort goed voor het vertrouwen. Stoort u dat? Nee? Ja, absoluut. Absoluut. Al 22 maanden. Want dat doet echt veel, is mijn overtuiging, voor het gebrek aan vertrouwen. Dat mensen denken van, we hebben het al gehoord. Wat ze nog gaan vertellen, het zal allemaal wel. Dat is gewoon niet goed. Maar het gaat zo. We zullen het daarmee moeten doen. Ja, op de maatregelen zelf ga ik nu niet te veel zeggen. Waarom niet? Omdat dat dan het kabinet is. Wij geven, zo hebben we het altijd gedaan, wij geven een advies. Dat doen we in vertrouwen. En ik geef jullie aan, we hebben echt geadviseerd om in een brede zin versoepelingen toe te passen. Omdat de samenleving daar echt aan toe is. Dat het anders ook heel lastig wordt om alles nog langer te handhaven. Hoe we ook ons best doen. Ja, want daar noemt u iets. Ik neem het dat die boodschap is aangekomen. Ja, want daar noemt u iets. Hè? Helemaal in het begin van dit gesprek zei u dat mevrouw Jezilgus, de nieuwe minister van Justitie, nuchter was. Ze was volgens de Kamer denk ik iets te nuchter, want ze wilde gisteren niet duidelijk zeggen dat ze vond dat de coronaregels gehandhaafd moeten worden of kunnen worden. De coalitiepartij D66 zei dat is een onverstandig signaal. Die zei als de minister die oproep al niet doet tot handhaving, hoe moeten de burgemeesters zich dan gesteund voelen? Heeft u haar daar nog op aangesproken, op die opmerkingen van gisteren? Als ik het nou niet met haar eens was, wel. Maar ik heb de citaten ook in wat breder zin teruggelezen. En volgens mij heeft zij op haar manier verwoord wat eigenlijk de manier van naleven, waar het mee begint en vervolgens handhaven als sluitstuk is, zoals je praktiseert, daar heeft zij zich ook achter geschaard. Ze gaat dat nog juist ook om daar waar mensen misschien daar onduidelijkheden zien, morgen nog in een brief van ons vastleggen. Maar ik zie daar geen licht tussen ons en de minister van Justitie en Veiligheid. Of heeft zij misschien die uitspraken gedaan nadat ze met u gisteren dat gesprek had gehad? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik hou daar geen tijdlijn op bij. Nee, want ik zit daar ook nog steeds hetzelfde. En kijk, ik begrijp heel erg goed voor het overige dat een heleboel handhavers, ook collega's, worstelen met berichten van ondernemers die zich niet in de regels willen houden. Maar we hebben wel met z'n allen vandaag geconstateerd. De verantwoordelijkheid ligt natuurlijk in eerste instantie bij ondernemers zelf om zich de regels te houden. En als men daar niet, dat niet goed wil toepassen, dan gaan we eerst daarover een gesprek. We delen een waarschuwing uit. En pas in het uiterste geval ga je dan ook beboeten en eventueel een bedrijf sluiten. Dat zijn eigenlijk de regels zoals we die al 22 maanden in het kader van de coronamaatregelen hanteren. Daar is de minister mee eens. Daar waren wij het vandaag ook over eens. En dat betekent dat je nooit een hele extreme situatie kunt hebben dat je zegt, ik ga niet handhaven. Dat kan natuurlijk niet zijn. Maar het is wel een sluitstuk. Je begint niet gelijk met handhaven. Volgens mij is dat wat de minister gisteren ook probeerde uit te drukken. U wilt nog niet ingaan op de dingen die gelekt zijn, inhoudelijk. Maar als ik u vraag, gaat u nu tevreden en rustig slapen? Wat is dan het antwoord? Ik heb wel de indruk dat het kabinet heel goed al had begrepen, en na vanavond helemaal, dat er iets moet gebeuren. Met andere woorden, moeten echt versoepelingen komen. Dat zal ook gaan gebeuren, is mijn overtuiging. Ja, of dat voldoende is, moet je eigenlijk niet aan mij vragen. Maar al die mensen die met die regels natuurlijk uiteindelijk te maken moeten leven. Hebben. Ja. Wij hebben wel aangegeven met het kabinet van, kijk, het is natuurlijk altijd zo geweest dat iedereen wil het liefst alles versoepeld hebben voor zichzelf en voor de eigen sector. Dat gaat natuurlijk morgen niet gebeuren. Daar hoef je geen helderziende voor zijn. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Daarom is het wel belangrijk dat het kabinet morgen niet alleen iets zegt over wat zaterdag gaat veranderen, maar wat ook in de weken erop, na 1 of 2 of 3 weken, nog in het vat zit. Met andere woorden, geef een perspectief, zodat diegene die misschien morgenavond teleurgesteld is, toch iets heeft van, oké, als het de goede kant op kan gaan. En volgens mij kan dat, als je het nu ziet. Hè, we hebben veel Omicron-besmettingen, maar gelukkig nog geen verdere belasting van het zorgstelsel. Als dat dus de positieve kant uitgaat over 1 of 2 weken, dan ben ik ook aan de beurt. Dan kan ik ook weer ervaren wat het is om mijn onderneming te hebben of andere dingen weer te ondernemen. Ik denk dat dat dus belangrijk is, dat dat morgen ook gebeurt. Dat heeft u in ieder geval aan de ministers duidelijk gemaakt. En morgen dan is die persconferentie. Ik dank u wel voor dit moment. Hubert Bruls, hartelijk dank. Graag gedaan. En dan ga ik door naar Den Haag. Lars Geerts, onze politiek verslaggever. Goedenavond, Lars. Goedenavond, Lucella. Ja, zoals we horen wil Bruls graag dat het kabinet morgen perspectief geeft. Niet alleen voor zaterdag, maar ook de weken daarna. Zit dat erin? Nou, ze zijn wel een beetje bang om over de lange termijn te gaan praten op zo'n persconferentie. Want als je al te stellig bent met bijvoorbeeld stappenplannen, dan hebben we het eerder gezien dat het virus zo grillig is dat je vervolgens dat stappenplan weer in de prullenbak kunt gooien. Maar ik heb zo'n vermoeden dat de burgemeester wellicht met wat voorkennis sprak, want ze zijn wel van plan om morgen een doorkijkje te geven als de situatie gunstig verloopt. Wat zou er dan verder kunnen? Er is nu nog niks concreets wat ze dan gaan aankondigen, maar het is wel de bedoeling om een termijn mee te geven. Hè, over 10 dagen, 2 weken, 3 weken. Als de situatie zich gunstig ontwikkelt, dan zijn wij van plan om dit en dit en dit te doen. Dus wellicht gaat het voldoen aan wat meneer Bruls wil. En dan de onduidelijkheid, in ieder geval bij de Tweede Kamer, niet bij Bruls, over de uitspraken van de minister van Justitie, Yzylgöz. Mm-hmm. Het leek erop dat zij zich niet duidelijk wilde uitspreken over of die coronamaatregelen nog verder gehandhaafd moeten worden. Dat blijkt wel zo te zijn, alleen niet in eerste instantie. Waar zit nou die verwarring? Ja, er kwam gewoon ontzettend veel ruis op de lijn. Begin van de week hoorden we inderdaad dat winkeliers in bijvoorbeeld Limburg niet van plan waren om open te gaan en daarmee de regels te negeren. Nou, we hoorden vandaag ook allerlei lokale bestuurders die aangaven dat ze burgerlijk ongehoorzaam wilden zijn en dat wilden toestaan. Dan ga je naar een minister van Justitie toe en dan vraag je, bent u van plan om te handhaven? Want daar gaat u toch over. En dan kregen we gewoon hele verwarrende antwoorden op. Ja, u zegt als dat gebeurt en als dat gebeurt, wat vindt u ervan? En ik zeg, nou, laten we even stap voor stap elke dag kijken. Ik begrijp heel goed de frustratie van ondernemers. En frustratie doet denk ik niet eens recht aan wat ze de afgelopen 2 jaar allemaal hebben meegemaakt. Dus ik begrijp dat. Maar wat ik heel belangrijk vind is dat wij gaan kijken, waar komt OMT mee? Niemand doet dit voor zijn lol. Dit doen we ook omdat het moet. We doen het vanwege de zorg. En daarna gaan we dingen afwegen. Ja, daarna gaan we dingen afwegen en tot die tijd ga ik niet in op als-dan-scenario's. Maar je zei het al, hè, dat leidde tot frustratie in de Kamer bij coalitiepartij D66 bijvoorbeeld. En vanavond stuurde de minister van Justitie, de nieuwe Yazılgız, een brief waarin ze eigenlijk zegt, ja, toen ik zei dat ik niet inging op als-dan-scenario's, bedoelde ik natuurlijk dat we wel gaan handhaven. Daar komt het eigenlijk op neer. Een beginnersfout, zullen we het maar noemen. Maar daarmee is dus, zoals we hoorden van de burgemeester, de kou uit de lucht. En dat is wel belangrijk, want die uitspraak van Yazılgız geeft de burgemeesters ook rugdekking naar hun eigen lokale ondernemers. Dan kunnen ze feitelijk zeggen, ja, ik wil misschien niet handhaven, maar ja, kijk, het moet van de minister van Justitie. Ja, en de burgemeesters maken zich meer dan ooit, zo hebben ze aangegeven, zorgen over de onrust in de samenleving en zeggen, daarom moet er versoepeld worden. Hoe kijkt het kabinet tegen deze onrust aan, ja, die de burgemeesters aandragen? Ja, er is toch een soort van verschil tussen de verwachtingen binnen het katshuis, laat maar zeggen, en de verwachtingen daarbuiten. Kijk, binnen waren ze verrast dat het pakket dat er nu ligt überhaupt mogelijk was. Want een paar weken geleden zag het er zo niet uit. Sterker nog, aan het begin van de week leek Ernst Kuipers, de nieuwe minister van Volksgezondheid, erop voor te sorteren dat er helemaal niet versoepeld zou worden vanwege, nou, als je kijkt naar het buitenland, de ziekenhuizen die zo vol lopen. En nu, zeggen zij, is er dus blijkbaar wel iets mogelijk. We kunnen de scholen open doen, buitensporten. Dus dat vinden ze al heel wat. Alleen de verwachtingen buiten het kasthuis was juist dat er meer zou gebeuren. Hè? Want het aantal mensen dat in het ziekenhuis ligt, dat daalt. En het daalt snel. Er moet ruimte zijn. Omicron is minder gevaarlijk, is het idee. Dus winkels, horeca, theaters, dat kan allemaal open. Dat kan in het buitenland open. Waarom kan dat hier niet? Maar dat durft het kabinet nog niet aan. Nee, omdat ze toch vrezen voor overbelasting van de zorg. Ja, een soort van en overbelasting van de zorg, maar ook overbelasting van de samenleving, zou ik bijna zeggen. Kijk, de cijfers gaan oplopen. Het aantal besmettingen gaat toenemen. Zeker als de rem eraf gaat. Dat kan een verdubbeling zijn, een verdrievoudiging. Dan heb je dus over 500.000 mensen die bijvoorbeeld in 1 week ziek kunnen worden. Buschauffeurs, vuilnismensen, politieagenten, brandweermensen. Die komen dan misschien niet allemaal in het ziekenhuis, maar je hebt nog steeds een probleem als ze allemaal wel een weekje in bed moeten gaan liggen, omdat ze nou eenmaal die niet uit kunnen komen, want ze zijn te ziek. En je hebt een probleem als de huisgenoten ook thuis moeten blijven van die mensen, omdat ze in quarantaine moeten. Nou, dat is bijvoorbeeld ook een reden dat ze de quarantaineverplichting voor cruciale beroepen willen verkorten. Testen op dag 5 is het nu, als je naar buiten wil. Het wordt testen op dag 3. En dat moet er dus voor zorgen dat de samenleving blijft draaien. En is het dan wel veilig? Of heb je dan kans dat heel veel besmette mensen aan het werk gaan? Nou ja, dat moeten we dus horen van het Outbreak Management Team. Die is daarnaar gevraagd. En dat zullen we morgen in het advies horen of dat veilig kan. Het is in andere landen. Ik weet dat het in Groot-Brittannië al wordt toegepast. Ja, ze zullen daar toch ook naar kijken of het daar werkt. Ja, en veel is hetzelfde, hè? Katshuisoverleg, veiligheidsberaad, lekker voor de persconferentie, het nieuwe kabinet. Morgen die persconferentie, maar zo horen we al de week wel met plaatjes. Ja. Ja, nee, ze wilden niet al te veel veranderen. Ook omdat al die nieuwe mensen er nog even in moeten komen. Ik hoor dat vandaag de tijd in het katshuis ook gebruikt is voor die nieuwe bewindspersonen om vertrouwd te raken met de materie. Oftewel, ze hebben college gehad van professor Van Dissel vooral. En ook van professor Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het is wel zo dat het niet uitgesloten is dat het in de toekomst gaat veranderen. Ze hebben dus inderdaad die persco lichtelijk aangepast. Ik moet eerlijk zeggen dat bij het ministerie van VWS de nieuwe minister eigenlijk van die persconferentie af wilde. Daar kwam hij van terug toen hij te horen kreeg van, ja, maar zelfs de slechts bekeken persconferentie heeft nog 3 miljoen kijkers. Daar kom je niet zomaar aan. Die mensen wil je toch bereiken. En dus inderdaad wel een persconferentie, maar met plaatjes. Dit dan, keer morgen. Dankjewel, met grafieken. Dank, Lars Geerts. Dan praat ik verder met moleculair viroloog Marjolein Kikkert bij het LUMC in Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Want nou, we hebben natuurlijk de hele dag over Omicron, al een paar weken lang. In december werd gezegd, snel weten we meer over deze variant. Nou, je hoort veel vergelijkingen met andere landen. Je hoort onderzoeken die worden aangehaald uit verschillende landen. Mm-hmm. Heeft u inmiddels een duidelijk beeld van Omicron? Nou, helemaal duidelijk is het nog niet. Ik bedoel, hij bestaat pas, of tenminste, hij is natuurlijk pas gezien sinds november vorig jaar. Dus dat is relatief ontzettend recent voor iets wat wetenschappelijk moet worden onderzocht. Dus een compleet beeld hebben we zeker nog niet. Maar daar is natuurlijk zeker ook een heleboel informatie wel bekend geworden. Nou ja, we weten bijvoorbeeld precies hoe de genetische code van dit virus eruit ziet. En dat dus relatief veel verschilt van alle andere varianten die we tot nu toe hebben gezien. Wat we dan weer niet weten is hoe deze variant dan ontstaan is, zeg maar. Het idee is misschien dat het in een HIV-patiënt is geweest, waarbij die dus makkelijk mutaties heeft kunnen accumuleren. Veel meer dan die andere varianten. Nou, dus een zekere mate van onduidelijkheid. Wat ook duidelijk is, is dat die zich veel sneller verspreidt dan de andere varianten die we eerder hebben gezien. Dat is duidelijk. Maar hoe dat dan precies zit, dus of die ook echt besmettelijker is, oftewel of dat R0-getal, oftewel de hoeveelheid mensen die door één besmet persoon weer besmet raken, zeg maar, of dat hoger is dan bij die andere varianten, of dat het misschien zo is dat mensen gewoon sneller, nadat ze besmet zijn geraakt, weer besmettelijk zijn voor andere mensen. Hè, dus, want je kan je voorstellen, als dat gewoon 2 dagen eerder is, dan gaat het ook gewoon veel sneller. Ja, dan wordt het totale bereik groter. Precies, ja. En in andere landen schijnt het zo te zijn dat zeg maar de golven die je ziet met deze Omicron heel hoog zijn, maar relatief ook kort. En dat zou een aanwijzing zijn dat het inderdaad misschien zo is dat het alleen maar sneller is, maar niet per se besmettelijker in de zin dat die meer dat je meer mensen besmet, zeg maar. Ja, hoewel dus, ik volg die cijfers een beetje een afwijking, maar in Frankrijk en Italië zit ik iedere dag even te kijken. Maar Frankrijk is echt al dagen 300.000. Dat zijn meer dan 1 miljoen mensen in een week. Dus dat is niet een piek die snel afvlakt of naar beneden gaat. Nee, precies. Italië ook niet. Inderdaad. Nee, precies. Dus dat is, en dat zijn ook de onduidelijkheden. Ik bedoel, per land lijkt het toch behoorlijk te verschillen hoe zich dat ontwikkelt, zeg maar. Sommige landen, maken zich geen zorgen, terwijl het toch ook een heleboel besmettingen zijn. En bij anderen Duitsland, gaat het dus snel weer naar beneden. Ja, in Duitsland is vandaag pas, zeg ik, omdat het in Nederland al even zo is, Omicron dominant geworden. Is het dus blijkbaar langzamer gegaan. Ja, de situatie is natuurlijk anders in elk land. Wel of geen maatregelen. Hoe gedragen mensen zich precies? Dus er is van alles wat invloed heeft op de snelheid waarmee dit virus zich verspreidt. En daarom is het ook zo moeilijk om voor Nederland bijvoorbeeld te voorspellen wat er gaat gebeuren de komende weken. Want we hebben natuurlijk zelf ook een behoorlijke piek gehad met record aantallen besmettingen per dag. Rond 5 januari ongeveer. Iets daarna begon dat. En voor mijn gevoel moeten we dus ook nog even wachten om te zien of wat voor gevolgen dat in die ziekenhuizen heeft. Want dat heeft altijd periode die daartussen zit van 1 of 2 weken. Nou, we zitten nu ongeveer op een week daarna, zeg maar, na die grote piek. Dus dat is nog net een beetje vroeg. En ik heb zoiets van, we moeten inderdaad nog, wat werd genoemd, 10 dagen, 2 weken, gaan wachten om te zien hoe zich dit ontwikkelt. En hoeveel van deze mensen die nu besmet zijn geraakt uiteindelijk in het ziekenhuis terechtkomen. En dat is, dan ook interessant aspect van dit virus, dat het erop lijkt dat die wat minder ziekte veroorzaakt en dat er dus gemiddeld minder mensen in het ziekenhuis komen van degene die besmet zijn. En dat ze ook minder lang ziek zijn, hè? Want wat het kabinet nu wil, die test wel of niet uit quarantaine, niet na 5 dagen, maar na 3 dagen. Past dat bij deze Omicron variant of is dat gewoon maar om die samenleving niet te laten crashen? Ja, dat vind ik moeilijk in te schatten. Ik denk voornamelijk dat die samenleving niet mag inzakken, inderdaad. En dat dat een van de maatregelen is. Maar goed, het lijkt er inderdaad op uit het onderzoek wat gedaan is, dat het inderdaad sneller besmettelijk is en dat mensen er ook weer wat sneller van af zijn. Maar goed, daar is misschien ook nog wel wat onduidelijkheid over, inderdaad. En waar bent u nou het meest nieuwsgierig naar nog? Van welke vraag niet beantwoord is? Die besmettelijkheid bijvoorbeeld, of dat dan echt die R0 is of dat het toch alleen maar sneller is, vind ik interessant. En hoe het zit met de reden waarom dit virus minder ziek maakt bijvoorbeeld. Dus gewoon van de theorie is nu inmiddels dat dit virus relatief hoger in de luchtwegen naar binnen gaat. Hè? Dus, en dat betekent vaak, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor een griepvirus of voor een normaal verkoudheidsvirus. Als dat gebeurt, dan word je daar minder ziek van dan wanneer zo'n virus heel laag in je longen, dus heel diep in die longen, naar binnen gaat. Waardoor je veel meer problemen krijgt met die longen en die ademhalingsproblemen bijvoorbeeld krijgt. Die bij dit virus inderdaad wat minder schijnen voor te komen. Dus dat vind ik wel interessant om dat wordt uitgezocht, hoe dat dan precies werkt. En dat we dat dus, na 2 maanden niet weten, dat is, zegt u, dat is echt normaal. Daar moeten nee, we niet, dat is echt normaal. Ja, weet je, wetenschappelijk onderzoek duurt gewoon een tijd. En voordat ook echt iets onomstotelijk is, of zoveel mogelijk onomstotelijk, dat duurt echt. En dat betekent, want dat daarvoor moeten meerdere groepen in de wereld hetzelfde hebben gezien, zeg maar. Want een rapport of een artikel van één groep ergens, die kan iets aantonen of aan lijken aan te tonen. Maar dat is niet per se het bewijs dat het ook zo is. Weet je, ik bedoel, het blijft onderzoek. En juist omdat het nu ook heel snel gaat, mensen publiceren heel snel hun resultaten. Terwijl misschien in een normale situatie dat nog eens een keer overgedaan wordt en nog eens een keer controle gedaan en dat soort dingen. En dat gebeurt nu wat minder. Waardoor er heel veel gegevens naar buiten komen. Maar dan het wordt dus ook moeilijker te interpreteren of dat nou echt, of dat klopt allemaal. Ja. Ja, nou, de belangen zijn natuurlijk enorm groot. En de hang naar controle hierover is natuurlijk ook gigantisch groot. Ja, absoluut. Maar als ik u zo hoor, is het in ieder geval volkomen logisch dat we nog niet alles weten. Nee, zeker. Ja. Marjolein Kikkert, hartelijk dank. Moleculair viroloog bij het LUMC in Leiden. Dank. Graag gedaan. Hey Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. There's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will believe. You're not in love with him and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey, Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me all night long. I just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe, go ahead and lie to me and make me believe that you're in love with me. And oh, this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura, it's me. Gregory Porter met Hey, Laura. Ja, de Gouden Koets gaat dus pas weer rijden als Nederland daar klaar voor is. De gast is Annemarie de Wild, schrijver van het boek De Gouden Koets en curator in het Amsterdam Museum, waar de koets op dit moment staat. Van harte welkom. Ja, dank je. Ja, die boodschap kwam van de koning vandaag in een video. Ja. Wist u dat die video eraan zat te komen? Nee, daar waren we ook enigszins door verrast, niet zozeer door de boodschap, maar wel dat hij dus nu al dat besloten heeft. Want wist u dat de koning op deze lijn zat van die Gouden Koets? Die gaan we voorlopig maar eventjes parkeren. Nee, maar dat ligt wel heel erg in de lijn der verwachtingen. Ik vind het ook wel een wijs besluit. En ik denk dat wij daar met alle debatten eromheen ook wel aan bijgedragen hebben om duidelijk te maken dat die koets wel wat een problematische kant heeft. En u zei nou, wij wisten het niet, hè? Is er een reden dat dat vandaag nu zo half januari is gekomen? Kunt u het moment plaatsen? Nee, niet echt. Niet echt. Het is niet een. Hebben we verwacht eerder dat, nou ja, dat in maart, april zou komen. In ieder geval ruim voor Prinsjesdag. Ja, maar niet nu. Nee. Wat leest u af aan zijn keuze? Lees daarin af dat het. Zeg maar bezorgdheid over wat zo'n koets betekent in de samenleving en daarmee blijven rondrijden. Ook wel een zekere voorzichtigheid in de wat cryptische uitspraak. De samenleving. We kunnen er pas mee gaan rijden als Nederland daar klaar voor is. Wel degelijk ook een zorg over en de bereidheid om dat gesprek over koloniaal verleden aan te gaan. En dat ook te koppelen aan discriminatie nu. Want u heeft de afgelopen paar jaar onderzoek gedaan naar wat we in de samenleving, of wat de samenleving vindt dat er met de Gouden Koets moet gebeuren. Was de conclusie ook dat het land er niet klaar voor is dat met komende Prinsjesdag de Gouden Koets weer gaat rijden? De conclusie is zeker dat het een onderwerp is wat ontzettend leeft. He, die gesprekken in het museum, maar ook daarbuiten. We zijn met een onderzoeksinstallatie ook het hele land doorgegaan om met mensen hierover te praten. En dat waren heel vaak niet van die ja-nee gesprekken. Maar dat ging alle kanten uit. En soms zeggen mensen, hij moet blijven rijden, want het is nu eenmaal traditie en dit mogen we ons niet af laten pakken. Maar er zijn ook mensen die zeggen, hij moet blijven rijden, want dit is een fantastische manier om over geschiedenis te blijven praten. Nou, er is ook een hele grote groep die zegt, hij moet in een museum of hij moet in het Amsterdam Museum, want hier staat hij prachtig en hier wordt dat verhaal heel erg, de context wordt heel erg mooi verteld. Dus de meningen verschillen heel erg. En ook de argumenten die aangedragen worden. Soms gaat het over kolonialisme. Het gaat ook over de monarchie. He, mensen die vinden dat überhaupt dat die koets het museum in moet met de koning erachteraan. Ja, want ik hoorde ook in het nieuwsoverzicht een vrouw die zei, er is zoveel armoede, dan ga je niet met een gouden koets rondrijden. Precies, dat soort verhalen horen we ook. We horen ook van smelt. Dus dat heeft dan niks met een van die panelen te maken, maar meer met het de instituut. Mensen hebben het ook heel vaak over dat goud. Waar komt dat goud vandaan? En hoe eerlijk is Nederland daaraan gekomen? Wat ik overigens ook opmerkelijk vond, is dat er heel veel mensen zeiden die zeggen van, haal dat paneel eraf, schilder het over, en dan kan je best daarna mee er gaan rijden. Een praktische oplossing. Ja, een hele praktische polderoplossing. En dat is natuurlijk het lastige met die koets. Er valt met Zwarte Piet viel het nog te polderen, door steeds meer Roetpiet te gaan doen. Maar met de koets is dat lastig, tenzij je inderdaad dat zou beslissen of. Ja, de koning heeft duidelijk niet willen kiezen. In ieder geval niet op dit moment. U noemde net al de opmerking, die was wat cryptisch. Als Nederland er klaar voor is. Ja. Want hoe ga je dat meten? Dat is niet jullie probleem, maar dat is wel wat ik me afvroeg. Ja. Want hij koppelt het inderdaad aan de aanwezigheid van discriminatie. Ja. Maar de vraag is, je hoopt van wel, maar gaat dat ooit weg? Daar ben ik inderdaad sceptisch over dat op korte termijn gaat gebeuren. En in zekere zin is dat een soort thermometer in de samenleving stoppen over dit onderwerp. En het gaat niet alleen over die koets natuurlijk. Het gaat ook over hoe gaan wij om met het koloniaal verleden en wat voor gesprekken en wiens pijn is belangrijk of zijn tradities belangrijk. Het gaat over erfgoed en uit dat onderzoek wat wij nu aan het doen zijn, waar we nog middenin zitten om dat echt goed te analyseren, blijkt ook dat het heel genuanceerd is, dat het inderdaad behoorlijk uit elkaar loopt en dat het dus heel erg lastig is om te bepalen van, Nederland is nu klaar voor dit of Nederland is er nu overheen. Want zo'n proces van iets wat zich eeuwenlang heeft afgespeeld en waar we eigenlijk nog maar heel recent mee bezig zijn om daar echt goed over na te denken en daar echt serieus over te praten, dat gaat best wel even duren, denk ik. En de mensen die jullie hebben geënquêteerd voor dit onderzoek, die jullie hebben ondervraagd, wisten die uit zichzelf wat er op het bewuste paneel van de koets staat? Een aantal wel, maar ook behoorlijk veel niet. Ik denk dat die kennis inmiddels wel doorgedrongen is. Zeker ook bij de mensen natuurlijk die naar de tentoonstelling gekomen zijn. We hebben ook vragen ook aan mensen van wat weet je. En heel Ik ben zelf ook vaak met die onderzoeksinstallatie meegegaan. Er zijn toch iedere keer nog weer mensen die stom verbaasd zijn. Van, hé, wat? Rijdt de koning hiermee door het land? Of door Den Haag? Maar ik heb ook heel veel gesprekken meegemaakt. De koets staat op de binnenplaats van het museum. Ik vond het altijd ontzettend leuk om zeg maar naast dat paneel te gaan staan. En te horen ja, hoe die gesprekken zich afspelen. Vooral dan hebben mensen de hele tentoonstelling gezien. Dan hebben ze allerlei opvattingen gehoord. En ja, gaan dan echt toch op een hele mooie manier reflecteren. Dus nou ja, ik denk het is goed als die koets in een museum zou komen staan. Ja, want is dat al bekend wat er dan nu mee? Want bij uw museum staat hij tot maart? Hij staat tot eind februari, ja. Laatste weekend. We hopen echt heel erg dat hij nog open moet. We gaan overigens de binnenplaats open doen. De tentoonstelling moet helaas nog dicht blijven. Maar vanaf komend weekend kunnen mensen dus wel op de binnenplaats van veilig het museum lopen. Een rondje om de koets komen lopen en de koets echt van dichtbij kunnen bekijken. Nou, en dan wordt hij begin maart weer na dat laatste weekend het dak overgetakeld. En gaat vooralsnog. Dat is ook een hele onderneming, of niet? Zo is hij ook gekomen. Ja. Ja, oeh, ja. Zo, hij zou maar naar beneden donderen. Maar heel goed, spannend, ja, dat zou dan een hele... Dan is het hele discussie in ieder geval voorbij, ja. Maar dan is er ook een heleboel erfgoed weg. Ja. Maar waar gaat hij dan naartoe? Nou, dan gaat hij weer terug naar waar hij normaal altijd staat, in de koninklijke stallen. Maar gaan jullie lobbyen om hem in het museum te krijgen? Nou ja, we hebben wel hele goede... Deze tentoonstelling geeft ons, maar eigenlijk de hele museale sector... fantastische argumenten om duidelijk te maken dat het museum een hele goede plek is om het over dit soort onderwerpen te hebben. Op een hele prettige, veilige manier. Dus dat gaan jullie proberen? Daar zal zeker het laatste woord nog niet over gezegd zijn. En in die zin is het natuurlijk ook een doorgaand debat. Als hij eenmaal in een museum staat, is mijn voorspelling... dat is een soort overgangsperiode... die gaat gewoon de straat niet meer op, die koets. Ja. En dat besluit is nu uitgesteld. Ja. Ja. Klopt dat, gevoel? Ja, we weten het niet. Maar... Nee, dat weten we niet. Het is natuurlijk een hoopvolle, dat idee van als de samenleving er klaar voor is. Ik hoop dat die verwerking van dat verleden en de reparations en alles, inderdaad doorgaat. En dat we over 10 jaar... 10 jaar geleden hadden we ook niet kunnen bedenken dat toch heel veel mensen zich realiseren, oh, wacht even, dit is pijnlijk. Ja. Dit moeten we misschien niet meer doen. De koets staat dus nog tot eind februari in ieder geval op de binnenplaats. Ja. In het Amsterdam Museum in Amsterdam. Dus wie wil kan daar een rondje omheen lopen. Hartelijk dank, 1,5 meter afstand. Annemarie de Wild van het Amsterdam Museum, dank. Ja, graag gedaan. Life isn't easy when two are divided. And one has decided to bring down the curtain. And one thing for certain, there's nothing to keep them together. How does it happen that two can be tender and one be the lender of love and emotion that covered the ocean of sadness that kept them together? Love when it started was easy to measure. Each day was a pleasure, each night an adventure. Each morning was something that had to be shared together. Together, Harry Nilsson. Nou, met een kopje thee gaan we het hebben, denk ik ook. Hieke Jippes, goedenavond. Cup of tea is goed voor alles. Cup of tea gaan we het hebben over het Britse Koninklijk Huis. Dus van de Nederlandse Gouden Koets gaan we naar het Britse Koninklijk Huis. Want vanavond kwam het nieuws naar buiten dat de Britse Prins Andrew afstand doet van zijn koninklijke titel. Ook van zijn militaire rangen, titels. Hij wordt beschuldigd van misbruik van een destijds 17-jarig meisje. Daar komt een zaak van in Amerika. Oud-correspondent in het Verenigd Koninkrijk, Hieke Jippes, is dus hier. Goedenavond, Hieke. Hallo. Zeg, hoe schat jij dat in? Want heeft hij zelf afstand genomen van dit alles? Of neemt hij zelf afstand? Of zit Queen Mother hierachter? Nee, de Queen Mother is dood. Maar ja, oh ja, sorry, ja, Queen. De Queen. Ja. Ja, de Queen heeft hem vanmorgen na overleg met de mensen die hierover gaan. Dus Charles en William waren hier ook bij betrokken. En natuurlijk de adviseurs van de royals. De koningin heeft hem vanmorgen persoonlijk meegedeeld dat zij dit besluit heeft genomen. Tamelijk rücksichtsloos. Maar in haar ogen kennelijk gerechtvaardigd en nodig. Terwijl ze hem tot nu toe in ieder geval wel altijd gesteund heeft. Daar lijkt het op. Gesteund in de zin dat ze niet openlijk haar afkeuring heeft laten blijken. En zich stilgehouden heeft daarover. Net als de andere leden van de koninklijke familie. Maar nu een rechter in New York dus gisteren heeft besloten dat het proces tegen Andrew door kan gaan. Iets waartegen die zich door middel van advocaten in Amerika had proberen te verzetten. Nu is het duidelijk dat er dus iets aankomt van een strijd. Of dat nou eindigt in de schikking of in een echte rechtszaak. Ja, nu is het volstrekt duidelijk dat zowel de monarchie als de koninklijke familie beschadigd gaan worden, voor zover ze dat al niet zijn. En moet er dus een hele brede streep getrokken worden tussen Andrew en de Britse monarchie. Terwijl je kan ook zeggen, hij is nog niet schuldig bevonden. Dat zou je kunnen zeggen. Veel mensen zullen dan zeggen, er kleeft al lang wat aan hem. Hij is schuldig bevonden in de ogen van de publieke opinie. Daarvan kun je zeggen, dat is niet terecht. Maar het is wel zo. Want wat al deze beschuldigingen zo doet beklijven, is dat Andrew eigenlijk zijn hele leven al de reputatie heeft gehad van een beetje niet iets met per se met minderjarige partners. Maar hij heette niet voor niets Randy Andy. Snelle auto's, vele mooie juffrouwen. Patrige horloges, noem het allemaal maar op. Ja, terwijl dat is natuurlijk niet strafbaar. Doet wel iets met zijn reputatie. Maar stel dat de rechter nou zegt, nou ja, er is geen bewijs. Wordt hij dan weer prins? Of hoe? Misschien dat hij dan formeel die titel weer zou mogen voeren. Hè? His Royal Highness. Maar eigenlijk gaat iedereen ervan uit dat hiervan geen weg terug mogelijk is, hoe die rechtszaak ook afloopt. En hoe schat jij het in? Wordt de reputatieschade van het Koninklijk Huis hiermee inderdaad beperkt? Nou, dat hangt er natuurlijk vanaf hoe die rechtszaak verder verloopt. Want wat gaat hij doen? Gaat hij schikken? Van de kant van het vermeende slachtoffer is al gisteren bekendgemaakt dat ze daar geen zin in heeft. Dat ze nu inderdaad geen genoegen zal nemen met alleen maar geld, maar wat zal ik zeggen, een schuldbekentenis wil zien. Komt hij niet opdagen, dan wordt hij misschien bij verstek veroordeeld en laat hij het op een proces aankomen. Dan, dat is natuurlijk toch ook geen gezicht. Een prins van koninklijke bloede die zich voor zoiets onsmakelijks moet verantwoorden. Dus, en dan maakt het eigenlijk al niet meer uit of hij nou prins heet of niet. Ik bedoel, hij wordt toch gelinkt aan het koninklijk huis? Het is al bedorven. Hij is al aangetast. En wat er nu geprobeerd was, is om in ieder geval het bederf niet te laten doorrotten. Met name in dit jaar wat zo belangrijk is voor de koningin, want die zit dit jaar 70 jaar op de troon. Dus platinum jubileum. Het hele land vier vrije dagen in juni. Platinum pudding wedstrijden over wie de lekkerste pudding kan verschaffen. Boomplantdagen. Tea parties in elke straat. Nou ja, een miljoen mensen in de mol als het even kan. Noem het allemaal maar op. En dan kun je natuurlijk niet zo'n aangetaste prins ertussen hebben. En wat betekent het voor hem? Voor hem betekent het, hij heeft middels bronnen laten weten dat hij moet nu als gewone burger, als privépersoon, particulier persoon, moet hij nu zijn strijd verder voeren. En hij heeft laten weten dat hij niet van plan is, dat hij van plan is om door te vechten. Nou is het natuurlijk maar de vraag welke vorm dat doorvechten zal krijgen. Nou ja, dat zal in de komende tijd moeten blijken. Ja, en dat hij die rangen, militaire rangen kwijt is, was het iemand die daaraan hechtte? Nou, die hebben een symbolische betekenis. In die zin, die zijn in de gift van de majesteit, die immers hoofd van de strijdkrachten is. Een aantal van die rangen zijn ooit gedragen door prins Philip, zijn vader, hè, die onlangs is overleden. Dus er hangt ook een heleboel sentiment en emotie aan. Maar waar de koningin mee geconfronteerd was, was dat er kortelings nog een brief van 150 veteranen is gekomen uit allerlei regimenten en strijdmachtenonderdelen. Van alsjeblieft, neem hem al die eretitels af, want wij vinden het gewoon gênant om hiermee geassocieerd te worden. Ja, dus er was ook echt, behalve dat de familie er nu steeds meer mee kwam te zitten, ook heel veel druk vanuit de samenleving. Ja, zeker. Ja. Het regiment grenadiers klaagde dat, waar ze altijd de traditionele toast op hun beschermheer, als het ware, wilden uitbrengen, dat ze dat nu gewoon met goed fatsoen niet meer konden doen. En dat dus ook niet deden. Dus die voelden zich hier zwaar door aangetast. Ja. Dus wat er nu ook is meegedeeld, is dat de titels die Andrew nu zijn afgenomen, die gaan nu weer herverdeeld worden onder andere leden van de koninklijke familie. Zou Charles het moeilijk hebben gevonden, dit, denk je, dit besluit? Nee, ik denk dat Charles' ogen zijn heel erg gericht op de aanstaande overdracht van het koningschap naar hem. En op een pudding-wedstrijd. I want to hit the ground running, zoals dat dan heet. En die heeft dit natuurlijk absoluut niet nodig. Nog afgezien van het feit dat die twee broers het nooit zo geweldig met elkaar hebben kunnen vinden. Nee, Charles heeft hier ongetwijfeld mede de hand in gehad. Net als William, de Duke of Cambridge. Zoals dat drietal ook voortdurend vergaderd heeft met hun adviseurs in het geval van Harry en Meghan. Maar zal Charles ooit nog koning worden? Denk jij het? Dat hangt ervan af hoe oud koningin wordt. Ik wou net zeggen. Dus, Andrew is voor de bus gegooid, zoals dat heet. Maar Charles is voorlopig nog levend en wil graag. Hij wil heel graag. Goed, Hikke Jippes, hartelijk dank voor jouw analyse van de ontwikkelingen in het Britse Koninklijk Huis. Dus Prins Andrew, gaat dat gelijk in? Eigenlijk is hij gelijk Andrew nu, vanaf vandaag? Of ja. Vanaf vandaag, Andrew. Ja. Sluiten we daarmee af. Dankjewel, Hikke Jippes. Graag gedaan. Dit was het Oog. Morgen dan zit Simone Wijmans hier. Ik wens u een heel goede nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of ergens fel op tegen. Je kunt je betrokkenheid tonen met een eenmalige like of een leven lang. En zelfs als je er niet meer bent. Op toegif.nl ontdek je hoe jij jouw idealen kunt laten voortleven en welk goed doel daarbij past. You want to be sure. Beyond the happy feelings of seeing friends and family. Or going abroad. Carefree is what you want to be. And you can, with just a bit of effort. Ook jouw veiligheid vergroten? Kijk op coronaclean.nu. Waterontharder.com. Geen kalkaanslag meer en geld besparen? Zelf simpel te bevestigen aan de waterleiding. Waterontharder.com. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. Geen kalkaanslag meer? Waterontharder.com. Maar €139. Claudia de Breij over haar boek Amalia. In die periode dat ik met haar die gesprekken had, dan ben je bezig met iemand te leren kennen. En nu lees ik het en denk ik, wat heeft ze veel verteld? En wat laat ze zich kennen in positieve zin? Amalia van Claudia de Breij. Nu in de boekhandel. Hallo,